Na przeciwności losu fakt. To pakt głosu z bitem. Tabu kojarzy ci się z jeepem. Jestem rad, lecz jeep nie jest mitem. To tabu, to strefa cienia. To twoje odbicie w lustrze, tylko że krótsze pole widzenia. Masz do czynienia z końcem, który odliczasz od początku. Jesteś w szoku i to jest w porządku. Według istniejących prawda, według poglądów mas tak. Lecz nadszedł czas, by raz zaryzykować, by nie chować gniewu, by się wyładować. Tak, to się da, poznajesz tabu. Kultura rapu cię uświadamia. Tabu to nie nagrania, teledyski przede wszystkim. To bliski ci znajomy, to sam ty, tyle ze ściemnej strony. To tabu, to temat zakazany. To nie dla kumatych, ani nie dla wytyganych. To rany, które się koją. Przejebywając co bólu się boją. W rzeczywistości żyjesz, mówisz to przekleństwo. Poznajesz prawdę, mówisz, że niewiedza to błogosławieństwo. Tak naprawdę to męstwo się liczy. Odwaga, jak życie ćwiczy, a prawda przyjdzie sama. Póki co, bałagan na strychu, stragan przed oczami. Jak po kielichu, do świtu melans. Raz wygrałeś, licz na rewans. Nie ma przebacz, nie lekceważ, bo i tak przegrasz. Nie zwyciężysz jadu, którym jest herezja. Antidotum to miejska poezja. Kwestia miejsca interpretacji. Bez gwarancji co do racji, świat kombinacji. Brak tolerancji, wad wszystkich nie ukryje. Bo żyj jak człowiek, jako człowiek zginę. Na tabu winę zwalasz, na minę wpierdala. Trzymasz się z dala, to strach, to tabu. To tabu, to temat zakazany. To nie dla kumatych, ani nie dla wytyganych. To rany, które się koją. Przejebywając co bólu się boją. To tabu, to temat zakazany. To nie dla kumatych, ani nie dla wytyganych. To rany, które się koją. Przejebywając co bólu się boją. To tabu, poznajesz mój głos. O mały włos, mógłbyś go już nie posłuchać. Tabu, zależy kto i czego. Próbuję się doszukać, do każdych drzwi mogą zastukać. Życie zatruwać, by oszukać. Czemu ktoś, sam decyduj. W kwestii tego tematu sam najlepiej wiesz, co jest dla ciebie tabu. Przeczyj szybę, otwórz oczy, spójrz na mury. Dwa MWMW od trutka na szczury. Inaczej muka za muką i błędem. Bo może być wiele ciśnień, tabu. Mało czasu, tak wiele przemyśleń. ZIP znak tle. W pamięci o NFR, czy powszedni chleb. Tabu teraz SAP. To rany, to wytykany strach przed nieznanym. Jak rap z góry uznany za przegrany. To strach przed ewentualnym błędem. Strach przed tym co będzie. Strach przed niewiadomą. Tabu zostanie ciemną stroną. Jak zip pono, zip grono, zip skład to nasz świat. Żyjemy po swojemu, dzięki czemu pono fu. Koro WWO, jeszcze sporo. Progra o honor, program twój horror. To tabu, to tabu. To temat zakazany. To nie dla kumatych, ani nie dla wytykanych. To rany, które się koją. We'll be right back.